historia nie ma końca, ta choroba, ziomek wciąż trwa. Życie tu nie sprawa prosta, rychu peja to nie prosta. Ty spraw, wieszyński klimat, tu jest drama, patologia. Smutne ludzkie twarze, życie wypijają do dna. Ty co chcesz od nas na rejonach, ciągła wojna. Kolejna nowa plomba, w której gnieżdżą się, oj tak, wciąż nowi intruzi, a to bylcy chcą ich dusić. Turyści nie wskazali, do odwrotu trzeba ich zmusić. A ja muszę się pokusić o kolejny opis. Kostek, szama, żebo, wolna ryszko, a kasica? Jeszcze gorsze. Witamy na Bronxie, tu plenerzy z Jeżyc. Ojciec to kolejny wątek o tym, że tu spokojnie nie kończysz. Bo zwłoki denata konsekwencją czynu, a to nagły skąd degenerata. Przewodzimy w tych dramatach, statystycznie ostry katar i dzieciaki na gigancie, które nie chcą do poprawy pogotowia. To nie wsparcie. Się nie podoba, sprawdźmy, jestem kronikarzem dzieli, który żyje pośród tych, co wciąż robią tu pierdzielnik. Mamy swój język, slang jeżycki, wyliczanką wnet poznasz tu jeżola po sztywnych kolanach. Tu gdzie chodnik przyzdobiony szkłem tłuczonym, mieszkam tutaj, za nic stąd nie zwieje. Jodo, eto, moja luta, dla was ta nuta. Degenery, dzieci ulic, dla tych, którzy w admirale rozkurwiają swe fortuny, dla tych, co kradną fury, dla tych, co latają z bandką, dla tych, co znają to bagno. Jesteś bagna tego sprawcą, to unisz górę pieści na znak przynależności do tej nieformalnej grupy straconych kości. Psiarnia to pedały, zwykła banda chuja. Kumasz? Ja tu żyję i pod nogi pluję, tym łapcą akurat. Tu gdzie każda procedura dla dzieciaka jest standardem. Młodociane gangi się nie boją policjantek, bo nawet mały kajtek wie, co oznacza skrót JP. Ojciec go nauczył, co znaczy zdrowy rozsądek. I wtedy to pojmiesz, że tu żyje się niełatwo. Twój teren, znasz go, nawet jeśli w domu hardcore. Mentalność masz, tą reprezentuj jak potrafisz. Spójrz tylko na rychach, chcesz to wkleić się na afisz. Sobie poradzisz, chociaż życie nie rozpieszcza, to wiedz, że gdy to włączysz, będziesz jak po ścierwie w dreszczach. Odrapane kamienice, zaszykane bramy i nie zmienia się nic na osiedlu z tego znany. Rap uprawiany w celu polepszenia formy standardu życia wszystkich tych niepokornych. Odchylenie od normy to czubkowo, klasycznie zaliczani poczet społeczeństwa raczej sporadycznie. Ty polityk guzik wciśnie, chcąc zdobyć wyborcze głosy, nie odwiedzi osobiście tych, o których posłuch prosi. A fałszywce szlą do nosy, a dzieciaki ostrzą noże. Dobrze zdają sobie sprawę, że będzie jeszcze gorzej. Ona kurwa, a on złodziej. Dobry Bóg niech wam pomoże. Ja wyjeżdżam na tę trasę, a gdy wrócę, ma być dobrze. We'll be right back.